ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest zgoda Komisji Europejskiej na szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Przyspiesza program szczepień w Wielkiej Brytanii. To reakcja rządu na rosnącą liczbę zakażeń. W Łodzi powstanie Muzeum Dzieci Polskich. Chcemy, żeby to było centrum pamięci o wszystkich ofiarach totalitaryzmu dziecięcych. Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie szczepionki BioNTech Pfizer przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 12-15 lat. Poinformowała o tym unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides. Teraz decyzja o dacie rozpoczęcia szczepień należy do poszczególnych krajów wspólnoty. We Włoszech rozpoczną się one już 3 czerwca. W Polsce jeszcze dokładnie nie wiadomo. Wczoraj prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dr Grzegorz Cessak mówił, że możliwe, że szczepienia dzieci od 12 roku życia rozpoczną się jeszcze w czerwcu. Decyzję podejmie minister zdrowia. A dotychczas wykonano w Polsce prawie 20 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 7 milionów osób. To jednak wciąż za mało, mówi podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Nie możemy poprzestać na tej ilości wyszczepionych osób, które są, dlatego że przy pojawieniu się nowych zakażeń, a tak może być jesienią, bądź nawet wcześniej, tak przewidują analitycy, wówczas mogą się czuć zagrożone. W tym tygodniu ma dotrzeć do Polski kolejna partia szczepionek przeciw COVID-19, ponad 3 700 000 dawek, głównie Pfizera. Brytyjski program szczepień przyspiesza. To reakcja rządu na rosnącą liczbę zakażeń, a przyczyną jest indyjski wariant. Ale coraz więcej naukowców ostrzega, trzeba spowolnić luzowanie obostrzeń i poczekać, aż odporność uzyska większość mieszkańców. W zachodnim Londynie otwarto właśnie największy w kraju punkt szczepień. W normalnych czasach dziesiątki tysięcy ludzi przychodzą tu na mecze rugby. Teraz przyjść można po szczepionkę. Trwa wyścig z czasem. Cel rządu? Do końca czerwca podać drugą dawkę wszystkim tym, którzy skończyli 50 lat. A dziś kolejne ostrzeżenia naukowców. Od poziomu szczepień, który pomógłby nam powstrzymać wirusa, nie dzieli nas wiele. Nie chodzi o odwoływanie luzowania zaplanowanego na 21 czerwca, ale o odłożenie go o kilka tygodni. Mówi BBC profesor Ravi Gupta z Uniwersytetu w Cambridge, doradca rządu. I dodaje, że na Wyspach prawdopodobnie zaczyna się powoli trzecia fala, ale eksperci skłaniają się ku opinii, że będzie ona wyglądać inaczej niż poprzednie. Choćby dlatego, że pierwszą dawkę przyjęło tu niemal 3/4 dorosłych, ale jest też presja z drugiej strony. Szef brytyjskiej izby handlowej mówi dziś dziennikowi Daily Telegraph: nie można teraz wywrócić planu do góry nogami. Przedsiębiorcy nie zniosą więcej niepewności. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny odniósł się do sprawy uchylenia immunitetu czynnemu sędziemu Sądu Najwyższego Włodzimierzowi Wróblowi. Zbigniew Ziobro powiedział, że jeśli ktoś został bezprawnie pozbawiony wolności, to ktoś jest za to odpowiedzialny. Zdaniem Prokuratury Krajowej sędzia Wróbel doprowadził do miesięcznego bezprawnego pobytu osoby w zakładzie karnym. Doszło do tego, ponieważ nie sprawdzono, czy decyzja procesowa została wykonana. Jednak jak oświadczył w marcu Sąd Najwyższy, jest to obowiązek pracownika sekretariatu, a nie sędziego. To w rękach sędziego spoczywa odpowiedzialność za los osób, których sprawy rozpatruje, mówi szef resortu sprawiedliwości. Jeżeli ktoś bezprawnie jest przetrzymywany, pozbawiony wolności, to też ktoś jest za to odpowiedzialny. To jest pytanie, czy ktoś jest za to odpowiedzialny. Czy rzeczywiście pani w sekretariacie, czy jednak sędzia, który ma władzę, podjąć decyzję, podpisać nakaz zwolnienia, a takiej władzy nie ma pani w sekretariacie. I o to idzie ta sprawa. Wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu rozpatruje Izba Dyscyplinarna. Sprawa sędziego Włodzimierza Wróbla toczy się za zamkniętymi drzwiami. On sam nie przyszedł na posiedzenie. Muzeum Dzieci Polskich powołał wicepremier minister kultury Piotr Gliński. To nowa instytucja upamiętniająca ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi. Program muzeum będzie nastawiony na edukację, mówi wicepremier Piotr Gliński. Edukację dostosowaną do wieku odbiorców. Poza tym misja będzie szersza niż tylko obóz na Przemysłowej. My chcemy, żeby to było centrum pamięci o wszystkich ofiarach totalitaryzmu dziecięcych. A więc także Zamojszczyzna, a więc także dzieci, które ginęły i cierpiały w wywózkach. Także te dzieci, które traciły rodziców już po 1945 roku w tragicznych okolicznościach w walce o niepodległą Polskę.

fall behind from time to time. Bear in mind, we all fall behind from time to time. Dzień dobry. Disco Infiltrator w wykonaniu LCD Sound System na bardzo taneczny początek audycji Nie Tylko Gitary. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 21 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Kiedyś już w tej audycji zamiast łapać artystów za słowa, łapałem ich za sample. Takie właśnie pożyczone dźwięki słychać było w utworze Disco Infiltrator. James Murphy podebrał je Kraftwerkom z tej właśnie kompozycji Home Computer. Kraftwerk inspirował i w dalszym ciągu stymuluje wielu artystów. Na ten temat napisano wiele prac doktorskich i setki zrealizowano audycji radiowych. Z przymrużeniem oka podszedł natomiast do dorobku Kraftwerków niejaki Uwe Schmidt, bardzo zdolny Niemiec, znany między innymi jako pod latynowskim nickiem Senior Coconut. Próbka jego umiejętności producenckich za chwilę. Showroom Dummies w rytmie cha-cha. Cza-cza-cza. Utwory zespołu Kraftwerk nieprzypadkowo. Dziś swoje urodziny świętuje Karl Bartos, który był członkiem tego zespołu w latach 1975-1990. Po odejściu od Kraftwerków nagrał kilka płyt solowych z nadal ostatniego albumu pod tytułem Off the Record, wydanego niestety w 2013 roku, a więc już 8 lat temu. Utwór Atomium już teraz w audycji nie tylko gitary, bo zarówno u Bartosa, jak i u zespołu Kraftwerk gitar jak na lekarstwo, w zasadzie ich po prostu tam nie ma. Welcome to one of the most emblematic buildings in the world, the Atomium. Representing an iron crystal, magnified 165 billion times. Karl Bartos na świat przyszedł 31 maja 1952 roku w Niemczech. Andy McCluskey z grupy OMD powiedział, że zespół Kraftwerk stanowił most pomiędzy przeszłością a przyszłością. Ja myślę, że to są trafne słowa, ale jest to też okazja, aby sięgnąć po utwór zespołu OMD, Enola Gay. No i wjechaliśmy na pełnej petardzie w lata 80. Nie no, wróć nie na petardzie, ale na bombowcu, bo Enola Gay to nieoficjalna nazwa bombowca Boeing B-29 Superfortress, który 6 sierpnia 1945 roku zrzucił bombę atomową Little Boy na Hiroshima. Same takie pieszczotliwe nazwy, można powiedzieć. No i skoro już wylądowaliśmy w latach 80., to pomoże nam teraz, aby odnaleźć się w tej epoce, ponownie Uwe Schmidt, ale pod swoim latynoskim pseudonimem Senior Coconut, który wykona za chwilę cover z repertuaru zespołu, w zasadzie duetu Eurythmics, Sweet Dreams. We'll be right back. Cza-cza-cza. Ponownie wracamy na manewry, ale nie bombowców, lecz Orchestral Maneuvers in the Dark. Orkiestrowe manewry w ciemności, w skrócie AMD. I muzyczny prezent od tej elektronicznej orkiestry. Souvenir. We'll be right back. Odlećmy jednak z lat 80. Lądowanie w Nowym Jorku. Tam od 2007 roku działa duet producencki Holy Ghost. I to oni za chwilę zaopiekują się piosenką LCD Sound System. W ich remiksie utwór Drunk Girls. Alex Frankel i Nicholas Milheiser, czyli duet Holy Ghost, zremiksowali Pijane dziewczęta. Ups, to nie brzmiało dobrze. Mówię o sensie tych słów, bo utwór bardzo dobrze brzmiał, ale z pewnością te słowa brzmiały imprezowo i na tę imprezę ktoś wezwał policję, czyli radiowóz. O, radiowóz to dobra nazwa jakiejś audycji, która może kiedyś gdzieś zaistnieje. Może w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia, LCD Sound System teraz bez pomocy remikserów zagra nomen omen utwór Call the Police. It moves like a virus and Pan Darek pyta w mailu, czyli dziś tak przekornie zero gitar. Tak, panie Darku, a on na to, to może jeszcze jednak jedna gitara od Vince'a. No i nie wiem, jak pan to robi, że zawsze mi pan wysyła takie pliki, które mi się nie otwierają, ale zakładam, że chodzi o Vince'a Clarka i jakiś jego, po odejściu z Depeche Mode, zespół i jakieś wyprodukowane przez niego dźwięki. To może po północy, ponieważ przywitam państwa w audycji Od Panka do Franka dziś po północy i to będą 2 godziny trochę mniej pośpiesznego słuchania muzyki. Także bardzo serdecznie państwa pozdrawiam, wszystkich, którzy do mnie piszecie i komentujecie, a precyzyjnie i będę celował w konkretne osoby właśnie po północy. A teraz, jako że James Murphy zaśpiewał Call the Police, to wjedzie na sygnale Król Słońce. Czas nam ucieka na sygnale na kanale trzecim Polskiego Radia. Król Słońce kończy audycję Nie Tylko Gitary. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam po północy, tak jak już wspomniałem, audycja Od Panka do Franka przez 2 godziny od północy do 2:00. A ten program teraz już tak bardzo dokładnie zakończę pomocą, do których też wrócę.